dinliyorsun. Benim hocam diyor, her gün peygamberle görüşüyor diyor. Oy be, böyle çeneniz düşüyor. Hafif böyle başınız yatıyor. Öyle oluyorsunuz. Sen neymişsin be abi? Hazreti Ayşe Cemal'de bir ordunun komutanlığını yaptı. Karşısında da Ali vardı, Hazreti Ali. İkisi savaştı, 10.000 kişi öldü. Çoğu sahabeydi bunların. Aynı yastığa baş koymuştu Ayşe. Sevgili eşiydi, sevdiceğiydi, sevgilisiydi. Ayşe bir kez görüşüp de şu işi istişare etmeyi bir türlü akıl edinemedi. Senin hocanı Ayşe'nin yerine koyacakmışız biz. Bilememişiz. Hazreti Ali, Esadullahil Garib, ilmin kapısı, Hayber'in fatihi, vahyin yazıcısı, Allah Resulü'nün arkasında ilk namaz kılan 3 kişiden biri. O Resulullah'la görüşemedi. O görüşemez zaten, onun rütbesi yetmez. Senin hocayın rütbesine gelemedi ki. Hem arasında bu kadar zaman var, 1400 yıl. Seninki geldi, görüştü. Böyle bir peygamber. Kaç tane var Allah aşkına? Öbürünü konuşturuyorsun. Nur-u Muhammedi. Ne bu? Nasıl bir şey? Adem'i bu doğurdu diyor. Allah Allah, babasını doğuran oğlan. Nasıl bir şey? Nereden çıkardın bunu? Bu da bir tip, bu da bir peygamber. Öbür türlüsü, levlake levla, sen olmasaydın alemi yaratmaz. Yani, Allah yaratmayı bir şarta bağladı, öyle mi? Yani, Allah'ın elini tuttu, git işine ya, Allah aşkına. Tövbe de ya, tövbe de. Allah'a sığın. La ilahe illallah de. İman tazele. İman tazele. Bir daha. Ya eyyühellezine amenu. Aminu billah. Ey iman edenler, bir daha iman edin. Olmadı bu. Öbürü çıkıyor. Meryem'in mana aleminde kocası Hazreti Muhammed. Yani İsa'nın babası peygamber mi? Ne diyorsun sen ya? Kafayı mı yedin? Yani millet hoca diyor. Allah'tan kork. Kime iftira bu? Peygamberimize mi, Meryem'e mi, İsa'ya mı, kime? Bu nasıl bir anlayış Allah'ınızın aşkına? Nereye kadar gideceğiz böyle?